بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود أزدريزنا تردا آیت نمبر اتلسم پوری اٹھارہ پوری پڑی آیتنو کی اللہ داڑمبے علم دے آپدی ڈمبی علم کی جدال المشرکین مال انبیاء اللہ ذکر کئی ڈمبی علم نبات جدال المشرکین مال انبیاء جگڑ د مشرکانو اللہ ذکر کئی دا انبیاء کرام سرا چھ بہر دور کے داس شویلی چکم پیغمبر براغو او قوم تبے دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا یوالی مسئلہ شورو کڑا او خلق لبے دا اللہ دا تابدار دعوت ورکڑو نو قوم مت دا گلنو حارون ندی اچولے قوم استقبال نہ دیکھڑے بلکہ ہر یو قوم دخپل پیغمبر سرا بحث مباحثہ کڑی دا جگڑے کڑی دا اعتراضوں نے کڑی دی تکلیفوں نے مصیبتوں نے وتر رسولی دی نن کتم مسئلہ بیانے ترغیب تبلیغ تک نن دچا خیر لٹھے یا ساتا تا ته هم تکلیف او مصیبت را رسولې شي همداسې به نه پاتې کېږي اسې نه چې په دې سوچ او فکر کې او په دې خوشفهمۍ کې مبتلای چې خلک به زما عزت کوي او خلک به ماته د ګلونو هارونه اچي نه نه تکلیف او مصیبت بر تر رسی دې ټولو خبرو ته بزان تیار ساتي نو دا ڈنبے علم دے تر دا آیت نمبر اتلسم پوری او ڈنبی علم نبات جدال المشرکین ذکر کئی مال انبیاء جگڑ دا مشرکانو دا پیغمبرانو سرا علم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود علم یاتکم نبأ الذین من قبلکم آیا ندی راغلی تاوستا خبرنا داغ کسانو من قبلکم چه مخکستا سنو قوم نوح وعاد وثمود قوم د نوح علیہ السلام او د عادیانو د سمودیانو والذین من بعدهم او کسان چې رستو د دوینو یا کسان من بعدهم چې پس د دوینو لا یعلمهم الا الله نبی جنی تعداد د دوی لرا مگر یو الله جاءتهم رسلهم بالبينات راغلی دوی تا استازی دوی په واضح دلایل سره فردوا ایدیهم فی افواههم نو واپس کړل دوی لاسونه خپل په خپل خلو کې وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به اول دوی یقینا مونږ انکار کوو پاغه سه باندې ارسلتم به چې لګلی شوی تاسو پاغه باندې وانا لفی شک او یقینا مونږ خامخا په شک یو مما دا غسنا تدعوننا الیهیم چه ترا بلی منگا غیتا مریب دا سی شک دے چلالا زیادی گی علم یأتکم نبأ الذین من قبلکو آئین ندی راغلی تاوستا نبأ الذین من قبلکم خبرنا دا حق کسانو من قبلکم چی مخ کستا سنو دا قوم دا نو علیہ السلام و دا دیانو دا سمودیانو اوغا کسان چی پس دا دوینو دا غی خبرنا تا ندی راغلی نو علیہ السلام سر قوم سکڑیو دا گلنو حارے وطا چوریو کا جنگی و سر کڑیو جنگ و سره کړه او بحث مباحثه و سره کړه و نه نیم سو کال و ته مسله بیان کړه خو یا ساته قوم اغیر د سره خبره اون منله آیا دا دیانو حالت او داغي کیفیت دتا نه دی معلوم شه داغي خبر د ته قران کې نه دی راغلی چو ګور دیانو تا دا حضرت یہود علیہ السلام قدر و عزت خو نه دی کړی ککړی حضرت یہود علیہ السلام ته د ګلونو هار نه لري چولې تکلیف او مصیبت او تر رسولې دغنګ سمودیانو ته وګوره چې دا شاعر الله چې دا الله د دین نخوا وا هغه اوخه دا غي بی عزتی وکړه هغه اوخه زخمی کړه او حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام داغه مخالفت شروع کو داغه خبره اون منله بیس مباحثه و سره شروع کا جنگ و سره شروع کو تا ته داغي حالت نه دی راغلی، اے داغي خبرونه نه دی راغلی، داغي نه چې کوم رستو راغلی دی، اے داغي خبرونه نه ته نه دی راغلی. لکه سوچ او فکر وکړه کنه، انبیاء سره مشرکینو څه کړی دي، څومره تکلیفونه ورته رسولی دي، سی شهیدان کړی دي او سی زخمی کړی دي او سی د خپلو علاقو نه شړلی دي. نن که ته مسله بیانې یا ساته، تا ته هم تکلیف را رسی. ګوره جداد المشرکین مال انبیاء، جګړه د مشرکانو د پیغمبرانو سره، لا یعلمهم الا الله، نہ پیجنی تعداد دوی الا اللہ مگر یو اللہ. دی منز کے سمر پیغمبران راغلی دی، دی تعداد چاہتا معلوم دے، صرف او صرف یو اللہ تا. اچھے دا احادیثوں کے راضی کل وی یو لاکھ پیغمبران راغلی، کل راضی دو لاکھ راضی، کرو ایک لاکھ چوبیس ہزار، ہوئی کم و بیش، ددینا کمم کی دیشی اور ددینا زیادم کی دیشی. اصل تعداد دا انبیاء، اصل تعداد دا پیغمبرانو چاہتا معلوم دے، لا یعلمہم الا اللہ، نفی دا علم غیب اکڑا. دا نبی علیہ السلام نا چی پیغمبر دا اصل تعداد پتے تا تا نشتا، کووو تا خو قوم تا امت تا بے ویلو کر، ہاں پتو تو خو امت تبی ویلو کنا، خونا دی پتا صرف او صرف یو اللہ ترا. اس دا یو تن چی خپل سلسلہ آدم علیہ السلام ترا سی، خپل سلسلہ آدم علیہ السلام ترا سی، نو یاد سات دا تخمینن خوا، سوشے دا تخمینن، اکم چی اغا مشہور مشہور پیغمبران دی اغا پکی راوالی، اکم چی منز کی بیار آغلی دی، اس دا نبی علیہ السلام تو سلام او دا اسماعیل علیہ السلام تو سلام تر منزا سمرا نیکیان برا گئی، بلا ڈیر دی. خیال ساتا کتا سو اگو رے، نو یو سو پا کی ذکر دی، یو سو ہی ذکر کری دی، اگر ڈیر پری خود دی دا سے منز منز کے بیا، نو دا یو تن چی خپل سند رسی آدم علیہ السلام تو سلام تا، یا دا نبی علیہ السلام نتر دا آدم علیہ السلام پورے دا انبیاء اغا شجرہ ذکر کئی، یا ساتھ دا تخمیناً ذکر کئی خوا، اغا اجمالاً اغا مختصراً ذکر کئی، اصل تعداد چاہ تا معلوم دے، لا یعلمہم الا اللہ. جاءتہم رسلہم بالبینات، راغلو دویتا استازی دوی بالبینات پا واضح دلائل سرا. انبیاء دا زان نا خبری نکولی، بلکہ صفا خبری و تا کولا، دانا جی شین شین و گول گول و گون گول، نانا صفا خبری و تا کڑی دا، کم احکام چی دا رب دا طرف با حوالی شیو، اغا احکام قومون تا بیان کڑی. فردو ایدیہم فی افواہیہم، سو معنی دی خوا، یو معنی فردو ایدیہم فی افواہیہم، واپس بکڑل دے خلق اللہ سن اخپل، فی افواہہم پخلو اخپلو کے، یعنی پیغمبر تب دمر غصو، ایوما یعز الظالمو، یاد کا غورت چھے چھک بلگئی ظالمان پخپلو گتو بات دے، دمدر حالت ذکر کئی، چکل پیغمبر با بیان شورو کو ندوی دا غصینا پخپلو گتو بانے بچہ کنے لگو، چوجا چوجا گورے دا خبرے مکو دا سے بیکو دا مسئلے مکو مونگتا اولیاء نمانی دا مشران دین تباکے دا خبرے بات اس اندہ سے کہی تو باق مسئلہ بیانے او دے وہ پڑسی گیو بیا وہ تشی گیو بیا وہ پڑسی گیو بیا وہ تشی گیو دا غسین یا دوے ممانا دلی معنی تائید سورہ فرقان 27 دے خب یہ زن لوگو رہے سورہ فرقان 27 کے رازی یوم یعز الظالم علا یدے دقا بیاو گو رہے زن یا دوے ممانا فردو ایدیہم فی افوائہم واپس بکڑل دوی لاسن اخپل فی فی افواہم پخلو د پیغمبرانو کې. پیغمبر بچی کله خبره کوله نو دوی به دا لاسونه اوږده کړل او کوشش به یې کولو چې پخلو ولا لاس کیلو چې دا خبرې بندې کړي. یا واپس بکړل دوی لاسونه خپل پخلو خپلو کې څه مطلب شو؟ داسې ګوته به پرې خلو ته کېغوستی استاد شاګردان دوی که نه وی خاموش نبی هم پیغمبرانو ته داسې کول و ته به ویل چوپ بس دا خبرې ونه کړي. یا بله معنی واپس بکړل دوی لاسونه د پیغمبرانو په خلو خپلو کې واپس بکړل لاسونه د پیغمبرانو په خلو خپلو کې څه مطلب شو؟ پیغمبر به بیان کولو نو لاس به داسې کولو که نه؟ نبی علیہ السلام طریقه دا وه چې بیان به کولو نو دا ګوته به داسې کړې وه او دغه رنګه تقریر به کول بیان به کول نو دوی به څه کول؟ دوی به د پیغمبرانو هغه لاسونه رانیول او چکونه به پې لګول. څه به کول؟ چکونه به پې لګول. واپس به کړل دوی لاسونه د پیغمبرانو په خلو خپلو کې. یا بله معنی فردو ایدیهم فی افواهم واپس بکړل دوی لاسونه خپل په خلو خپلو کې څه مطلب شو؟ یو تن چې خاندي او دی کخ کخ شروع کړي نو لاس خولې له یوسي که نه داسې چې پیغمبر به بیان شروع کړو نو دوی به کهکهه شروع کړه چغې به یې شروع کړي نو لاسونه به یې خولو ته یوړل چېره غاښونه چا ته ښکاره نه شي. نو ګڼې شمېرې معنی دي پکې. وقالو او به ویلي دوی انا کفرنا بما ارسلتم به یقینا مونږ انکار کوو په هغه څه باندې ارسلتم به چې لېږلی شوي یې تاسو په هغې باندې په کومه مسله چې تاسو رالېږلی شوي یې یا ساته منوی نه مونږ ته انکار کوو په ښکارې ورته ویل مونږ یې نه منو ګورې خوشحالېږه ما مونږ ستا خبره نه منو. نو ته ولې خفه کېږې؟ تا ته خو لا اوس بیا هم وایي یاره چې درس هم ډېر خوښ دی ډېر ښه کار دی که نه جي په ظاهره خو راته بیا هم ښه خو وی که نه ستا پسې پوش که بیا هر څه وایي او هرې پروپیګنډي کوي هغه الله پوه شو هغوی پوه شو خو ستا مخامخ خو تا ته بیا هم وایي و یاره چې دا ښه کار دی انبیاو ته یې په مخامخ ویلي وایي نه دي منو. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ او یقیناً مُنْ خَامَ خَابَ شَكِّيُو مِمَّا دَا غَسَنَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيب چه ترا بلی مُنگا غیتا مُرِيب دا سی شک تے چه لالا زیتی گی. اشعر قرآن رحمت اللہ علیہ بویل وی بیان کوا کسو کی منیو کن نمنی شکیان خو بیکی کن کچاو نمن لنو شکیان خو بیکی کن چیرہ دا دی مولا خبر ٹکتا ہو کنا دی بل ٹکتا شکیان خو بشی کنا نوی شکیان خو ایکا کنا دی مو یقنن من خام خواب شک کیو دا آغا مسئلی نا چی ترہ بلی منگا غیتا مریب دا سے شک دے چی لالا زیادی کی من خو دی وی جی پا شک کیو آچول انبیاؤ تے ویلی من خو دی پا شک کیو آچول ستا خبر ٹکتا ہو کنا دا خبر ٹکتا. قالت رسولم قالت رسولم اوبویل پیغمبرانو جدوین افی اللہ شکن آیا پا قدرت دا اللہ کی شکن شک وی تاسو دا اللہ پا قدرت کی شک وی فاتر السماوات والارد دا سی اللہ چی پیدا کن کے دا سماندنو دزمکی دے آیا دا سی اللہ چی دا سماندنو دزمکو مالک دے پیدا کن کے دے دا سچی پدی کی لی دا ٹول زما دا اللہ مخلوق تے اوغا خالق دے نو آیا دا دغا اللہ پا قدرت کے شک کوئے تا سو لگ سوچو کیا لگ فکر ہو کے یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم یدعوکم را بلی تا سو تا نچے را مدد کئی تا سو خوا مقیتا گور نو مانا کوا یدعوکم را بلی تا سو لیغفر لکم من ذنوبکم دیر پارا چی بخنو کی تاؤنستا من زنو بکم دا گناہ انستاسو من زنو بکم دا بازی گناہ انستاسو اللہ را بلی تاسو زیر آلے گلے ما او زما د وجنا انبیاء وسویلی پیغمبر ویل چې زیرا لګلې ما او زما د وجنا تاسو ته الله دعوت درکای چې راشه توبه وباسي چې توبم اوستا نو الله وی زبر ته بازی ګناونه معاف کوم څه مطلب شو خپل حق بر ته معاف کوم یا ساتي الله خپل حق معاف کوي د بنده حق نه معاف کوي خا د مخلوق حق نه معاف کوي دا من ذنوبکم چې قران کې کله کله راځي دا دې مطلب هم دا دی چې الله وی خپل حق بر ته معاف کوم او د مخلوق حق د ته نشم معاف کوي هغه چې تر سوره ته هغه کس په خپل نه معاف کړي نمین زنو بکو دے بدل تا رشوت واخلی یا بل سر با ظلم و زیادیو کی او حج لبلد از یو اپس راجیو یه رزا خو پاک شم دا گناونو نا ار سر تا اللہ ماف کرد دا سوی خپل حق برا تا اللہ ماف کی خو یان ساته دا بنده حق دا تا نماف کی خوا دا بنده حق با علا ماف کی که چکل آقا تنیا تا پا خپل ماف کی یدوکم لی اغفر لکم من زنو بکم رابلی تانسو دیر پاران چی بخنو کی تانستا من زنو بکم دا بازی گناو نستانسو و یو اخرکم الى اجل مسمان او واپس کی تانسو لران یا رستو کی تانسو لران نیٹے مقرنی تا بید آزامنا بیر تکلیفون مصیبتون نا مرخ و پخپل نیٹھا را جی حکم مخالفت کے نیا ساتا دا جن بلی دا تکلیفون مصیبتون عذابون بھائی او چې کله د رب تابعدار شوي او بخنه دی غوښته د الله نه نو یا ساته تر مرګ مرګ پورې تکلیف او مصیبت به ناراضي عذاب او سختی به بیا ناراضي نو قالو او به ویل دوی اوس ګور غیب بیا اعتراض وکړو قالو او به ویل دوی ان انتم الا بشر مثلنا نه تاسو الا بشر مثلنا مگر انسانان یہ زمونگ پشان دے زمڑا زمونگ پرنگ انسانان یہ نو زد آسمان نہ خونے را کشوے سفرشتے خونے خو زمونگ پرنگ خلق یہ کر اور دعوی کوئے چھے مونگ پیغمبرانیو دروغ وائے سڑیا تریدونا انت سدونا غواڑے تانسو انت سدونا چواڑوے منگا یا بن کے منگا اما داغسنا کان یابدو آباؤنا چوچے بادت بے کولو مشرانو زمونگا فاتونا بسلطان مبین روڑے منگتا دلیل خکارا یا رات لو کے منگتا پا دلیل خکارا سرا تاسو دا مشرانو دن روانو الغواڑے دی مقصد لراغلی ہے پا دی ایجنڈاو پا دی منشور راغلی ہے چی منگ دا مشرانو دا دن نوارے اوز بم وی کنا وی دا مشرانو دن روانو الغواڑے وی دسی خلق را پیدا شوی نوی نوی مسئلے کئی کاکا مسئلہ زڑا دا خود تا اوری دلی ندا وو دلی دا پا پیل دل ذکر تا نوی اخکاری یو تا انجاز نیری دلی او پا پیل دلی وی نی واوی پلان کی داو گور اس پا ندا پا ہوا کیا لزی دالا کم شید او پیل دلی دو نوی شید ندی نانا کاکا دا خود دیر زور دی خود تا پیل ولی دو اس دی ولی دو ندا مسئلہ زڑا مسئلہ دا خو تا او سواری دا ذکر دا نویخ کاری از امونگ جرم خونه دا استاب جرم دی قالت لهم رسولم او بویل دوی تا پیغمبرانو دا دوی ان نحنو الا بشرم مثلکم نیو مونگا مگر انسانانو استاسو بشان دی مونگ کده بیلی جی مونگ فرشتیو دی اعتراضو کو کر وی تازو خو زمونگ پرنگ انسانان یه نو انبیاءو با جوابو کو چه مونگ کلا ویلی چه مونگ فرشتیو مونگ خو وایو چه مونگ ستازو پرنگ انسانان یو پخوانو بشر پیغمبر نمنلو وی چه انسانی نو دا پیغمبر نشی گیره او سنی سوی وی پیغمبر بشر نشی گیره وی پیغمبر بشر نشی گیرے وی نور دے کا بشر دے پا دیکی لوی جنگ جوڑ کرے پا خوانو بویل بشر پیغمبر نشی گیرے او سنی وی پیغمبر بشر نشی گیرے دوانا یو خبر دا پا خوانو بویل انسان پیغمبر نشی گیرے او سنی سوی وی پیغمبر انسان نشی گیرے نا چاگی دا خبر کئی نو قرآن خو پی رد کئی نا تر دی رد مستحق نیچی پتا سوکو کی لوی مسئلے جوړ کړی دا سو کی وی جی پیغمبر بشر دین وی کافر دے او سو کوئی جی ابل غاڑ وی چې سو کوئی جی پیغمبر نور دین وی دے کافر دے فیصلہ یوم نہ کی جراشی کینی چاله قدم مشن په اعتبار نبی علیہ السلام نور دے مشن د نبی علیہ السلام سو قران او قران سره قران نور دے درنا کتاب دے او د ذات په اعتبار سره نبی علیہ السلام سو بشر پیدا د بشر نو ودونه د بشرو سره شویری پیدا ته نه بشر دی راغله بشرو تره پویږي په خبرو کنه پوی نه دی بو یاره نور دیو کا بشر دی کینه سړی خپلو کې فیصله وکې انہنو اللہ بشر مثلکم نیو منگا مگر انسانانی استازو بشانتے ولیکن اللہ خچی زمونگ پرنگ انسانانی انو پیغمبران دکمی نراغے نورا ولیکن اللہ لیکن اللہ یمنو علا میشاو احسان کئی بچا بانی جی خوغشی مین عبادی دخپلو بندگانونا پچا اللہ احسان او کی چونی کی او وہی وتا او کی خپل پیغمبر تے نہ جوڑ کی پوگے خبرو کنے پوگے تا خدا اللہ خو خر زمون کو پگی سنشتا اخی وے فاتونا بسلطان مبین روڑے دلیل خکارا معجزہ پیش کن گورا و مالنا او ندی مناسب من لرا ان ناتیکم بسلطان چرات لو کو تاستا بسلطان پ دلیل سرا الا باذن الله مگر پو کوم دا اللہ مو خدا اللہ دا حکم پابند سو مطلب شو زمون پ وس کی او زمون پ اختیار کی معجزے پیش کو نشتا دار دا چا پو حکم کیگی دا خدا اللہ پو حکم کیگی وعلى الله فليتوكل المؤمنون او پدی اللہ باندے زان دی اسپاری مومنان کہ مومنان یہ پا اللہ زان اسپارے وما لنا انس دی منگلرا اللہ نتوکل على اللہ چی ہو آیات ختم کم بل شورو کم زیم بس کو واللہ علم سچلو شو زو اختیراواتم پس سر میں درد او دس خوب راجی زیم جو بس امدل توسو دشو یہ آیات ویمو زیم چی دا ختم جو بس کو وما لنا وسدي منلرا تما دو احساس ہے لک صاحب دا چوک والله علم سوجا وما لنا وسدي منلرا الله نتوکل علی الله یو پلار دون شوری اور رشی چ سڑی پسار دل وما لنا وسدي منلرا الله نتوکل علی الله چ زان نس پار من پ اللہ باندے وقد ہدانا سبلنا او بتا کی سرا توفیق را کڑے دے منگا توفیق را کڑے دے مونگتا سبولنا دلار دوہی زمونگا اللہ خو مونگ لتوفیق را کڑے زمونگ خو خپل وسو اختیار نو دا خو دا اللہ توفیق دے دا اللہ احسان دے دا اللہ میں ربانی دا چی پا مونگ باندے کڑے دا امون نے خپل پیغمبران جوڑ کڑی دی نچار کل پا مونگ اللہ احسانو کو امون نے خپل پیغمبران جوڑ کڑل یا ساتا مونگ با پا اللہ زان نسپار نن تم دا سی ہوئے گا پتا اللہ احسان اکو او تی راوست قرآن تے کینو دے نہ تب پا غزات با نزان نسپاری زان پہ اس پارا کنا چی اللہ زما دا خیر او دا شرزی مواری زب بیان کوم خلکو تا منل او نمنل پہ اتن باندے اغستا کار دے زمون کار سدے اغا بیان کول دے من بخپل بیان جاری ساتو کچاو منل فائدے دا خپل زان کچاو نمنل تاوانے دا خپل زان وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا أَوْ خَامَخَا صَبَرَ بَكُم مُنْغَا پاغه تکلیفونو باندې علاما زيتمونا پاغه س باندې آذَيْتُمُونا چور سیدل مونټا وَلَنَصْبِرَنَّ أَوْ خَامَخَا صَبَرَ بَكُم علاما آذَيْتُمُونا پاغه تکلیفونو مصیبتونو چور سیدل مونټا یا رسی مونگتا مونگتا چی کم تکلیفون مصیبتون رسی گی مونگ با پاغی بانی سکو صبر بکو دانا چی چاپڑا قراکو مونگو بس دازا مونگ دا وسکار نرے دیکھ خو وال تکول دی دیکھ خو دا چل لیو دیکھ دا چل نا نا نا تکلیف و مصیبت کرا رسی نو تب سکے تب صبر کے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ او پا اللہ بانی زان دیو سپاری المتوکلون زان سپارن کی کم چی متوکلین دی توکل دیتا بھی لکی گی چی اسباب استعمالے او انجام چاہتا پری دی الله ته پرې دي اسباب داري چې الله زب بیان کو انجام تا ته پرې دم چې چاله توفيق ورکې د پاره د منلو او چاله نو ورکې پچې منی او پچې نه منی یا الله داستا اختیار دي نو په الله باندې ځان دې اوس باري المتوکلون ځان سپارون کې نو ان شاء الله بیا وایي.